aktywuj kupon, zrób zakupy i odzyskaj do 50% punktów. Akcja obowiązuje tylko w tę niedzielę 25 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. W Zamościu Straż Pożarna zabezpiecza ulicę workami z piaskiem. Trwa też sprzątanie po wczorajszej ulewie. O zakończeniu wojny na Ukrainie, a także o interesach rozmawiali premierzy Polski i Indii. Ustalenia tego spotkania podsumuje nasz reporter. Wojsko zwraca się z apelem do obywateli w związku z obiektem znalezionym koło Olsztyna. A na początek Zamość i wielkie sprzątanie po ulewie, która wczoraj przeszła przez miasto. Na miejscu jest Magdalena Kowalska i ma najnowsze doniesienia. W tym momencie najgorsza sytuacja jest w rejonie ulic Millera, Szczebrzeskiej, Heweliusza i Śląskiej. Wczoraj te ulice były potokami, mówi rzecznik prezydenta Zamościa Jacek Bełz. Ta woda nie miała gdzie odpłynąć, zalewała parkingi podziemne, zalewała wszelkie niżej położone miejsca. Na ulicy Millera trwa układanie worków z piaskiem. Płynący między ogrodem zoologicznym a zabudowaniami mieszkalnymi ciek wodny podniósł się o ponad metr i stwarza realne zagrożenie, mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, młodszy brygadier Przemysław Ilczuk. Mamy tutaj na ulicy Millera ułożony wał z worków z piaskiem, który ma chronić budynki przylegające do tej ulicy z jednej strony, z drugiej strony mamy zamojskie zoo, które jest odgrodzone murem oporowym od tej rzeki. Poziom wody jest na tyle wysoki, że napiera na ten mur i układamy wał z drugiej strony przy murze oporowym, aby nie doszło do zalania zamojskiego zoo. W Zamościu cały czas pracuje sztab kryzysowy. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Współpraca gospodarcza i kwestia zakończenia wojny na Ukrainie to główne tematy rozmowy premierów Polski i Indii. Donald Tusk i Narendra Modi spotkali się w Warszawie, a później wyszli do dziennikarzy. Konferencji premierów przysłuchiwał się Witold Banach. Witaj, Witku. Dzień dobry. Powiedz, o czym rozmawiali szefowie obu rządów. Premierzy przede wszystkim rozmawiali o związkach i zacieśnianiu współpracy między Polską a Indiami w sferze gospodarczej. Mówił o tym premier Donald Tusk. Chcemy wzrostu wymiany handlowej między Polską a Indiami i to w bardzo różnych wymiarach. Nieprzypadkowo rozmawialiśmy o intensyfikacji naszej współpracy, jeśli chodzi o przemysły obronne. Mamy tutaj bardzo wiele wspólnych możliwości takiej autentycznej synergii. Jesteśmy gotowi jako Polska uczestniczyć w modernizacji sprzętu wojskowego. Premier Tusk dodał, że Polska będzie też chciała skorzystać z potencjału obronnego Indii, szczególnie w sektorze nowoczesnych technologii, w którym Indie są niezwykle silne. Z kolei premier Modi zapewniał, że Indie są otwarte na współpracę z Polską. Zachęcamy polskie firmy do przyłączenia się do inicjatywy Produkuj w Indiach. Niech produkują w Indiach dla całego świata. Indie mają wiele osiągnięć w sektorze nowoczesnych technologii. Z radością podzielimy się naszymi doświadczeniami w tych obszarach z Polską, a symbolem wzajemnego zaufania będzie też współpraca w przemyśle obronnym. Premier Tusk wyraził też nadzieję, że wizyta premiera Modiego pomoże w zakończeniu konfliktu na Ukrainie, a premier Modi, który z Warszawy poleci do Kijowa, zapewnił, że Indie wspierają wysiłki świata na rzecz przywrócenia pokoju w Ukrainie, a już niebawem premier Narendra Modi spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Relacjonował Witold Banach. Obiekt, który znaleziono koło Olsztyna, to balon Meteo, powiedział nam o tym Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak dodał, takie incydenty zdarzają się i będą się zdarzały na terenach przygranicznych. Lokalny portal poinformował wieczorem, że do obiektu dołączona była kapsuła opisana po rosyjsku. Na miejscu działały wojsko, policja oraz straż pożarna. Jest też ważny apel od wojskowych. Żeby informować służby odpowiedzialne, czyli policję, w pierwszej kolejności policję, jeżeli coś takiego zostanie znalezione, po to tylko, żeby odpowiednie służby dokładnie sprawdziły, co to za obiekt jest, jakiego rodzaju sonda. W marcu doszło do podobnego zdarzenia. Wtedy także w polską przestrzeń powietrzną wleciał balon Meteo. Władze Tajwanu odmówiły wjazdu chińskiej pisarce i dysydentce, która chciała ubiegać się o azyl na wyspie. Deng Liting wcześniej została brutalnie potraktowana przez policję, donosi portale Radio Wolna Azja. Kobieta powiedziała, że po opublikowaniu w mediach społecznościowych wpisu o upamiętnieniu ofiar masakry na Tiananmen została zatrzymana wraz z synem przez policję. Policja przesłuchiwała mnie, groziła mi, popychała mnie, szarpała i podarła moje ubrania na oczach mojego syna, opowiadała. Dzień później kobieta zdecydowała się wyjechać. Po przylocie na Tajwan została jednak zatrzymana i zmuszona do opuszczenia kraju w ciągu doby. Według jej relacji służby powoływały się na fakt, że między innymi nie otrzymała ona prawa uchodźczego w Tajlandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale miejscami pojawiać się będą chmury. Na północy przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem. W Zakopanem 18 stopni, w Łebie 20, w Radomiu i Suwałkach 21, a w Gorzowie, Legnicy i Zamościu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonie Rafał Wodziński, a przy mikrofonie Justyna Grabarz. Do 15 na naszej antenie króluje muzyka wybierana przez trójkowych słuchaczy. Muzyczna poczta UKF. Wszystkie muzyczne propozycje już zbieramy pod adresem ukf@polskieradio.pl i oczywiście pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Zaczynamy jednak od naszej piosenki dnia, a później no już antena należy do Państwa. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać z dnem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Przepraszam za smuty i żal, ale ruch z dupy. Morale, które ci zabrałem, falę zachwytu i falę zawaleń. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. I sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestępstwo, które popełniłem. Wszystkie lata, chata w oknie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się, uszalać na dwale. Znów nie doceniać tego, co. Marzenia ściętej głowy. To Kieras, który tym singlem zapowiada swoją płytę. O tym samym tytule. Premiera, z tego co mi wiadomo, 25 października. I my z pewnością przy okazji premiery albumu będziemy do tej kompozycji i do całej płyty wracać. To nasza dzisiejsza piosenka dnia, tym samym nowość. No to teraz w muzycznej poczcie UKF pierwsza propozycja od jednego z trójkowych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Andrzej Katowicz, ja bym prosił utwór Grand Funk Railroad, przypomnienie dla starszych i pokazanie młodszym. Złote lata rocka. Dziękuję. Taką klasykę gramy z przyjemnością. Grand Funk Railroad i Some Kind of Wonderful. Rok 74 i klasyczne, rockowe, ale też naprawdę taneczne na swój sposób brzmienia. Panu Andrzejowi bardzo dziękujemy, a ja przypominam, że takie propozycje można zgłaszać dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek albo pisząc na adres ukf@polskieradio.pl. I właśnie na maila trafiła do nas prośba od pana Rafała. Dzień dobry, proszę o piosenkę zespołu Junior Boys Over It. Kiedyś usłyszałam ją w audycji Piotra Stelmacha i mam sentyment do niej do dziś. No to pana redaktora pozdrawiamy, pana Rafała również i gramy, również z dużą przyjemnością. I'm Mam wrażenie, że dawno niesłyszany, również na trójkowej antenie utwór, dlatego też naprawdę się cieszę, że trafiają do nas takie oto muzyczne prośby. Junior Boys i Over It, to za nami. W klimacie lat 80., chociaż to rok 2015. To teraz kolejna muzyczna propozycja, która właściwie brzmieniowo trochę nawiązuje do lat 80. i z której również niezwykle się cieszę. Prośba ponownie mailowa, która trafiła na adres ukf@polskieradio.pl od dwóch studentek archeologii, które pozdrawiają z wykopu. Magdy Marko, Chamber of Reflection. Zanurzałam się w komunacie refleksji. Złote czasy twórczości Maca DeMarco, Chamber of Reflection. I to taka prośba od dwóch studentek archeologii, prosto z wykopu. ukf@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne takie propozycje. Ja zbieram te mailowe, telefoniczne zbiera Rafał Wodziński, 22 i 7 trójek, a oto kolejna z nich. Dzień dobry, z tej strony Robert. Chciałbym zrobić piosenkę zespołu Tilaf pod tytułem I Love You. Na piosenkę tę dedykuję całej mojej rodzince kochanej i wszystkim słuchaczom Radia Trójki. Pozdrawiam serdecznie.

stosunkowo niewielka, bo licząca około 20 osób, grupa korespondentów zagranicznych z całego świata, największych światowych mediów, w ścisłym korpusie prasowym Białego Domu. Sama ta grupa jest już dosyć elitarna. To nie jest tak, że każdy korespondent zagraniczny może zostać jej członkiem. Trzeba pokazać, że się jest stale w Białym Domu, że się jest profesjonalistą, że zna się dobrze język angielski, ponieważ pracujemy także w języku angielskim. No i dopiero wtedy można być przyjętym do tej grupy. Są dziennikarze z Europy, kilkoro, między innymi z Francji, Belgii, Niemiec. Ja jestem jedynym Polakiem, jedynym dziennikarzem z Europy Środkowo-Wschodniej w tej grupie. Mamy także kolegów z Japonii, z Indii, z Brazylii, z Argentyny, z Arabii Saudyjskiej, między innymi szefowa biura Al Jazeera jest także członkiem naszej grupy. Tak jak sobie kiedyś podliczyliśmy, mamy wielokrotnie więcej widzów, słuchaczy i czytelników niż cały korpus prasowy Białego Domu. Te wszystkie media, które tutaj relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych dla amerykańskich widzów czy czytelników. W skład tej naszej grupy wchodzi około 20 osób. W Paśmie Ludzie Marek Wałkuski, który od 2002 roku mieszka i pracuje w Waszyngtonie, a obecna kampania prezydencka jest już szóstą przez niego relacjonowaną na naszej antenie, wspominał też czasy, gdy o poranku siadał przed mikrofonem Trójki, by wypowiedzieć słynne słowa: moje usta mówią szósta. I te wcześniejsze, gdy prowadził inne audycje popołudniowe. Piotr Kaczkowski zna bardzo dobrze radio amerykańskie. On tu często przyjeżdżał, słuchał radia, sam prowadził audycje chyba w stacjach polonijnych. W każdym razie dobrze znam radio amerykańskie. No a tutaj, to już wtedy jeszcze w Polsce tego nie było, ale tutaj właśnie w tych stacjach amerykańskich są pasma. Ludzie się przyzwyczajają do określonego głosu, określonej godzinie. Jak tego głosu nie ma albo pojawia się inny, to się denerwują, to się zastanawiają, co się dzieje. No i on postanowił właśnie takie pasmo prowadzącym przypisać. No i mi zaproponował prowadzenie porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Ja oczywiście chętnie tę propozycję przyjąłem, natomiast po 2 latach mniej więcej zacząłem odczuwać zmęczenie, bo wstawanie o 4:30, no to nie była przyjemność. Pamiętam, jak budziliśmy się razem z Jackiem Cholewińskim telefonami, żeby nie zaspać, chociaż zdarzało się, że któryś z nas zasypiał. No i zaczynaliśmy od tego: Jacek, nienawidzę porannego wstawania. No ale zanim dotarliśmy do studia, czyli o 6:00, no to już pełni energii mogliśmy być na antenie. O swojej pracy przy Myśliwieckiej 357 i w Białym Domu Marek Wałkuski opowiadał w Paśmie Ludzie. Całej audycji z jego udziałem, jak i wszystkich pozostałych, słuchać można na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie i w aplikacji, a także w serwisach streamingowych. Polecam i do usłyszenia. Michał Nogaś. PS. Wałek will be back for a moment, here soon, co można przetłumaczyć jako: Wałek niedługo i na chwilę powróci na Myśliwiecką 357. Proszę nas słuchać uważnie. Tak jest, zachęcamy do słuchania i do sprawdzania również, co się dzieje na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Muzyczna Poczta UKF. Czyli wracamy do tego, co proponują nam nasi trójkowi słuchacze muzycznie. Przed Trójką na życzenie mieliśmy propozycję mailową, to teraz czas na telefon. Cześć, z tej strony Arek. Bardzo proszę o wyemitowanie utworu zespołu Soul Asylum, Black Gold, i tę piosenkę chciałbym dedykować dla wszystkich fanów rocka alternatywnego. Pozdrawiam serdecznie. Takich fanów rocka alternatywnego mamy z pewnością wielu, więc oczywiście gramy. Through time, never. cause this side's mine. Brother, you ain't my kind. You're a black soldier, white flag. Won't you fill up the tank? Let's go for a ride. Sure like to feel some pride, but this place just makes me feel sad inside. Mother, do you know where your kids are tonight? Gives them something to do, something to eat. This spot was a playground. This flat land used to be a town. Black gold in a white flag. Want to fill up the tank? Let's go for a ride. Short light to feel some pride, but this place just makes me feel sad inside. Black Gold w programie trzecim. UKF@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Czekamy na kolejne pomysły w muzycznej poczcie UKF. A ja zaglądam na naszą skrzynkę mailową dla odmiany. Pisze do nas słuchacz Bartosz. To skoro dzisiaj taka soulowa muzyczna poczta UKF, to ja zaproponuję nagranie Let's Stay Together, ale w wykonaniu królowej Tiny Turner. A pozdrowienia śle dla całej trójki i słuchaczy, dla żony Pauliny oraz rodziców z Gryfowa Śląskiego, którzy teraz wędrują po szlaku górskim w Szklarskiej Porębie. No to słuchamy. Let me say the sins, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Let me say the same, baby.

Rower to jest świat, rower jest wielce okej. Okay. Zgadzam się, dzisiaj przyjechałam na rowerze do pracy i było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. To teraz muzyczny pomysł od Wiktorii dla tych, którzy już niebawem wracają do szkoły. No, jeszcze ponad tydzień, więc proszę nie straszyć, ale propozycja bardzo dobra, więc się do niej przychylam. Mata, mulatę i piszę to na matmie. Wokół mnie sami matematycy. Ktoś z lewej coś liczy, ktoś z prawej coś liczy, ktoś między nimi się byczy. To ja, MAT, skrót od Matoła. Myślę o migdałach w przeróżnych kolorach. Myślę o głupotach, no i myślę o pierdołach. Kiedy nagle ktoś mnie woła: hola, hola, czy to nie głos pana profesora? Ziomal Pawłuch Mać, to głos pana profesora jest po nas. Matematyka porywa na słońce i pewnie zaraz spalę się ze wstydu. Śmierć czarna tablica, idę na pogrzeb, a słyszę te śmiechy i chichy gdzieś z tyłu. Pan profesor poprosiłbym, podzielił się wiedzą. Okazało się to niemożliwe. Ci co mają wiedzieć czemu, no to wiedzą. A ci co nie wiedzą, to znają mój szkolny pochybel. Yo, piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Już od podstawówki jestem liczbą pi. No bo zawsze brakowało mi do czwórki trochę. A teraz w ten dziennik leci sobie pi. Adz, będzie ciężko przez obecność takich ocen. Definiuję procent, nie mam sprawny kalkulator. A i tak dalej, to liczenie i greków, no i x-ów. Lodrę biorę resztę literek i liczę tu na siebie, żeby potem móc policzyć se ten hajsik za x-ów. Jesteśmy wzorem i zbiorem przysłów. Bóg wypił namysłów i poleciał free bez pomysłu. I tak sobie wszyscy żyjemy w takim tandetnie dosłownym teledysku. Jesteśmy wzorem i zbiorem przysłów. Bóg wypił namysłów i poleciał free bez pomysłu. I tak sobie tutaj żyjemy. O. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Wypisano nam na tablicy prawdy uniwersalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I chociaż rozumiem dlaczego, to nie rozumiem dlaczego. Wypisano nam na tablicy prawdy fundamentalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I choć nie rozumiesz dlaczego, pamiętaj cholero. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi. Arytmetyki nie oznacza to, że zbiór wszystkich twierdzeń arytmetyki nie istnieje, a jedynie, że nie może być on wygenerowany przez żaden system formalny. Innymi słowy, dowodliwość jest zawsze słabsza od prawdziwości. Zbiór zdań generowanych dowodzonych przez system formalny nigdy nie będzie równy ze zbiorem zdań prawdziwych teorii. Może on być albo mniejszy od zbioru zdań prawdziwych, system niesprzeczny, albo niezupełny, albo większy od niego, system zupełny, ale sprzeczny. Ale Michał nie potrafi. Ale Michał nie potrafi. Ale Michał nie potrafi. Ale Michał nie potrafi. Ale Michał nie potrafi. Ależ to była i nadal jest świetna rapowa płyta. 100 dni do matury i pisze to na matmie oczywiście. Mata za nami. No to jeszcze jedna propozycja ze świata rapu, nieco starsza. 22,7 trójek. Dzień dobry, nazywam się Mikołaj. Chciałbym zamówić utwór Chwile ulotne od Paktofoniki z dedykacją dla wszystkich uczniów wracających do szkoły we wrześniu. Thank you. tych, co na to zasłużyli. Jeszcze nie szeleszczę klasą tak, jak klasą zwinęli. Więc nie przepuszczę żadnej chwili, gdy żyję na kreskę. W każdą chwilkę wbijam szpilkę jak pineskę w deskę. Życiem jak wilkę, bowiem wiem, że jestem myśliniem i okamgnieniem, że będę wspomnieniem. Za pozwoleniem sprawdź to, zanim schowasz dzień pod powiekami. Powiedz co z twoimi niepozałatwianymi sprawami. Czasami wręcz zasysam otoczenie moimi receptorami. Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami. Film na siatkówce zdobywa nagrodę grami. Zabrak porównania z celuloidami momentami. Pomiędzy oddechami życie falami tsunami. Zalewa doznaniami i bodźcami. Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami. Taktowani przez 2200, przygniatani problemami ciągle na podejście. Z mikrofonami w ciągłym mani. Weźcie, weźcie, sprawdźcie to, bo to widać w każdym geście. Jesteście, więc zauważcie to nareszcie. Odbierzcie dzisiejszy dzień jak podarunek. Cieszcie się i obierzcie na jutro kierunek. Odważcie się, zróbcie ten krok, podnieście wzrok. Na razie strzałka, mówił Bogu smog. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Chwile ulotne chwytam jak sygnał satelita. I ta różnica nie krąży po orbitach. Lecz twardo stąpam po chodnikach. Chcę żyć aktywnie, nim wyciągnę kopyta. Jest pewna dewiza, którą znam, carpe diem. Uznają ją ludzie, z którymi gram. O tym wiem, z każdym dniem łapię chwile ulotne jak motyle. Stałe, koduję we fragmentach bądź całe. Zapamiętałem już ich bez liku. Wszystkie mam w sobie, żadnej w pamiętniku. Zaś w notatniku bądź w kalendarzyku. Notuję zadania i termin wykonania. Skroza, gandzia zostawia ślady jak sanek płoza. Ma pamięć zawodna jak prognoza, to skleroza. Poza tym istnieje sprawdę komórek doza. Chwile przychodzą tam jak koza do woza. Raz łapię chwile te złodziutkie, choć krótkie. Innym razem te bezpowrotne i ulotne. Tak, bezpowrotne i ulotne, sprawdź to. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Życie nasze składa się z krótkich momentów. Cudownych chwil czy przykrych incydentów. Niczego nie przegapię, wszystkie łapię. Korzystam z talentu, przelewam go na papier. Więc łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Dbam by chwile ulotne jak notka nie uleciały jak ulotna plotka. W niej pamięć, każdy gest i każde zdanie. Obrazy przed oczami zawieszone jak na ścianie. Te w ramię to jedno co na pewno zostanie. Reszta przeminie jak znoszone ubranie. 20 lat minęło jak jeden dzień. Nie masz co wspominać? Lepiej swe życie zmień, póki czas nie czeka na nas. Więc zaśpiewaj jeszcze raz. Mamy po 20 lat. Przed sobą cały świat, przed sobą całe życia szmat. Więc jestem rad, z każdego poranka i wieczoru. Dawno już dokonałem wyboru i jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardkoru i wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie. Tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie. Jak czasy podstawówki, zbite butelki, ubite rówki. Starte selówki w podróży, polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Autopromocja. Tomasz Szukalski to nazwisko znane w całym jazzowym świecie. Był wielką osobowością i grały z nim wielkie osobowości. Między innymi pianista Artur Dutkiewicz. Artur Dutkiewicz Quartet w hołdzie saksofoniście Tomaszowi Szukalskiemu. Retransmisja sierpniowego koncertu z cyklu Dziedziniec Kultury na antenie Trójki w niedzielę po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.